na odcinku Zgorzelec Bolesławiec w pobliżu węzła Godzieszów. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o wyborach prezydenckich we Francji, odznaczeniach dla opozycjonistów z czasów PRL-u i Światowym Dniu Książki, któremu w Katalonii towarzyszą kwiaty. Francuzi decydują, kto stoczy pojedynek o fotel prezydenta. Od 8 rano głosują w pierwszej turze wyborów. O Pałac Elizejski walczy 11 kandydatów. Według ostatnich sondaży przed ciszą wyborczą szansa na wejście do drugiej tury ma 4. Szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen, kandydat niezależny Emmanuel Macron, kandydat centroprawicy François Fillon i przywódca skrajnie lewicowego ruchu Nieuległa Francja Jean-Luc Mélenchon. W terytoriach zamorskich głosowanie odbyło się już wczoraj. W Polsce głosować mogą 4000 uprawnionych, którzy zarejestrowali się w lokalach wyborczych w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. Kolejka chętnych ustawiła się przed francuską ambasadą i podobnie jak we Francji głosujący są podzieleni. Przeżycie, no bo w ogóle pierwszy raz w życiu głosuję. No i zwłaszcza, że na prezydenta Francji. No możemy powiedzieć, my jesteśmy za Mélenchon. I co ciekawe, córka jak dostała te materiały, to wybrała Mélenchon, bo mówiła, że on najbardziej wygląda uczciwy. I też ja osobiście już mam dosyć establishment, globalizacji. Uważam, że bogaci to nas robią w lolo. Miałem taką zasadę, że kiedy mieszkałem w Polsce, głosowałem w Polsce. Kiedy mieszkałem we Francji, głosowałem we Francji. Teraz patrzę trochę w przyszłość i przyszedłem po co głosować w Warszawie. Wielu ludzi podziela zdanie, że to są ważne wybory. Nie tylko dla Francji, w ogóle dla Europy. Przez eliminację będę głosował na pana Macrona. Stara imigracja, przedwojenna, ale urodziłem się po wojnie. Już brałem udział w rozruchach w 1968. To jest bardzo dobra lekcja, na pewno nie dla skrajnych. Ani dla bolszewików też nie. Chociaż nie jestem środkowym, ale kieruję się rozumem po prostu. Głosuję, bo w Europie się źle dzieje. Przyjeżdżają ci imigranci, najeźdźcy, żeby zmienić Europę i trzeba zapobiegać temu. Frekwencja w południe wyniosła 28,5%. Pierwsze wyniki francuskich wyborów będą podane zaraz po zamknięciu ostatnich lokali wyborczych o 20, a ostateczne i oficjalne Rada Konstytucyjna przedstawi w środę rano. Odznaczenia dla działaczy opozycji z czasów PRL-u w 35. rocznicę nadania pierwszej audycji podziemnego Radia Solidarność. Krzyża Orderu Odrodzenia Polski i Krzyże Zasługi wręczyła w imieniu prezydenta Zofia Romaszewska, która wraz z mężem, nieżyjącym już Zbigniewem Romaszewskim, tworzyła rozgłośnie. Podczas ceremonii w Urzędzie Dzielnicy Ochota podkreślała, że nadanie pierwszej audycji było sygnałem, że mimo stanu wojennego Solidarność prowadzi podziemną działalność. Była sytuacja taka, że myśmy uważali, że ludzie się bardzo są zmartwieni, stan wojenny już trwa, wszyscy są zmaltretowani, mają dosyć tego, chcą żyć normalnie. No i postanowiliśmy im powiedzieć, że Solidarność żyje. Moi koledzy zdrapali się tutaj na dach budynku, który jest obok dzielnicy Ochota i z dachu była nadawana ta audycja. Wojciech Stawiszyński, jeden z kierujących rozgłośnią po aresztowaniu Zofii i Zbigniewa Romaszewskich, wspominał, że pierwsza audycja Radia Solidarność była duchowym wsparciem dla narodu. Żadna inna audycja nie odegrała tak ogromnej roli, nie podbudowała ducha w narodzie, jak ta pierwsza 4-minutowa audycja. Potem byli kolejni dyrektorzy po wyaresztowaniu pierwszej ekipy, potem był Jerzy Jastrzębowski, potem był Maciek Kołaczkowski, potem byłem ja. Uruchomiliśmy produkcję nadajników. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Jarosław Chudzicki, Elżbieta Stencel-Klekowska i Ryszard Szemraj. Cel: promocja czytania. W ponad 100 krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Książki. Trochę inaczej jest w Katalonii, gdzie mieszkańcy świętują San Jordi, czyli Dzień Świętego Jerzego, patrona regionu. Na ulice miast wyszli księgarze i sprzedawcy kwiatów. Do wieczora sprzedanych zostanie około 1,5 miliona książek i 6 milionów róż. Kwiaty to dziś obowiązkowy dodatek do lektury. Do wieczora w Katalonii odbywać się będą debaty literackie, a w każdym mieście usłyszeć będzie można wiersze, fragmenty książek i śpiewaną poezję. Po raz pierwszy kiermaszowi towarzyszy Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Tematyka prezentowanych na nim filmów związana jest z literaturą i sztuką. Zwyczaj ofiarowywania książek i róż sięga w Barcelonie początku XX wieku. W 1995 roku UNESCO mianowało 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

universo es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo. Celia Cruz śpiewała temat, który, jak mniemam, państwo rozpoznali, a przywołuje on w pamięci wieczór przedwczorajszy, kiedy Omara Portuondo próbowała za wszelką cenę namówić publiczność Siesta Festiwalu do śpiewania i założyła sobie na przykład z jakiejś przyczyny, od razu dodam, że błędnie, że wszyscy znają na pamięć w oryginale tekst Besame Mucho. Potem podjęła kilka innych prób, aż wreszcie ku jej wielkiej radości okazało się, że bez wyjątku wszyscy znają temat pod tytułem Guantanamera i rzeczywiście znają też słowa. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Więc to się udało znakomicie, ale nie wiedziała Omara i potem pewnie nikt jej nie powiedział, że my znamy tak znakomicie tę piosenkę, ponieważ jest ona melodią mniej więcej 1000 kibolskich utworów, z których jedyny godny zacytowania brzmi: nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. W każdym razie znakomicie nam to poszło z Guantanamerą i Omara była zachwycona. A skoro jesteśmy przy Omarze i starych pieśniach kubańskich, to pojawił się na Siesta Festiwalu nasz stały słuchacz i częstokroć też współpracownik, pan Kamil Rubik, który bawił na Kubie ostatnio dłuższy czas i przywiózł worek płyt, które z niepojętej przyczyny mi przekazał. I ja oczywiście nie miałem szansy, żeby ich wszystkich posłuchać, ale jadąc dzisiaj do Radia Gdańsk, włączyłem sobie pierwszą z nich. I jest ona po prostu zachwycająca. Także pan Kamil tutaj przyjdzie do nas któregoś dnia, żeby opowiedzieć o tej muzyce i o Kubie. Natomiast ja już teraz muszę z państwem się podzielić nagraniem z roku 1960. A może właściwie i wcześniejszym, bo w 60. to już niespecjalnie wolno było grać na saksofonach, prawda? Ale wtedy wydanym. Blanca Rosa Gil, chyba tak należałoby ją przeczytać. Pani zaśpiewa bolero, które w Sieście znamy wszyscy od dawna. Tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Tú te hayas ido, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda. Buscaré tu boca y aspiraré en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscaré tu boca y aspirar en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. Aż to znakomite. No ja z serca dziękuję panu Kamilowi, który wręczając mi ten naworek płyt powiedział jakże słusznie, że to może być ostateczne lekarstwo na moją do tej pory nieuleczalną boleriozę. Pan Kamil będzie naszym gościem w stosownym momencie, a Blanka Rosa Gil namówiła nas, byśmy włączyli stare radio, więc nie wyłączajmy go przedwcześnie. Baby, standing in the back door crying. Yes, I left my baby standing in the back door crying. She said, baby, you've got a home long as I've got mine. Standing all alone. Yeah, she's gone and left me standing all alone. Promised me that we'd get married on the day that she left. Long as I've got mine.

get lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost. Chet Baker, Let's Get Lost, rok 1955. Chet, nie pamiętam dokładnie, jakoś w tych latach nagrał płytę Everything Happens to Me. I cóż, i ta piosenka i wiele innych, po które sięgał Chet, one miały za zadanie wzbudzić litość w młodych, ufnych dziewczętach. No ale tak naprawdę Chet, jak również kolega, który pojawi się za moment, oni troszeczkę działali jak te rośliny, które tak pięknie pachną i kuszą owady, by je następnie pożreć w całości. No więc właśnie, Everything Happens to Me zaśpiewa teraz Bagatela, kolejny Milas, Frank Sinatra, rok 1956, tym razem i Frank elegancko z Hollywood String Quartet. Black cats creep across my path until I'm almost mad. I must have roused the devil's wrath, 'cause all my luck is bad. I make a date for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, but the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing planes. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps, everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool this head that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned, sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me. Everything happens to me. Frank Sinatra, Everything Happens to Me. No, przydarza mi się wszystko, co w życiu najgorsze, zaczynając od tego, że akurat w tobie musiałem się zakochać. No i łza się wokół kręci i płoche dziewczęta od razu gnają, żeby go jakoś pocieszyć. No i oczywiście to jest prosta droga do katastrofy. Jak i w poprzednich przypadkach panów, którzy dzisiaj gościli w Starym Radiu, w którym tak na prędce postanowiłem zaimprowizować zestaw siedmiu wspaniałych naszych głosów męskich z dawnych czasów. No ale uważam, że ten artysta, on naprawdę budzi zaufanie i wierzę, że uczucia w niego zainwestowane to była inwestycja słuszna. There is a very quiet boy, they call the lonely one. There's sorrow in his face and sadness in his eyes. And if you look into the heart within the lonely one, you'll find it's been deceived by broken vows. Is it good to have pride with a longing to hide all your heartaches and fears? Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call the lonely one, you'd know that since you're gone, the lonely one is me. Thank you. good to have pride with a longing to hide all your heartaches and fears? Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call the lonely one, you'd know that since you're gone, the lonely one is me. Since you're gone, the lonely one is me. Tak, w tym samym momencie, w którym nic kompletnie nie udawało się Sinatrze, w roku 56, tak samotnie czuł się Nat King Cole. Gościnnie, żeby tę samotność jakoś rozproszyć, pojawił się puzonista zespołu Duke Ellingtona, Juan Tizol. Tak, ten sam, który skomponował Caravan. A w naszym zestawie 7 wspaniałych. Teraz niejako z drugiej strony skali, no bo trudno sobie wyobrazić głos bardziej kojący niż Nat King Cole. Natomiast trudno też wyobrazić sobie głos bardziej dramatyczny i odrażający niż ten, który za moment, a jednak nie da się go nie kochać. Louis miał wtedy 30 lat zaledwie. Sometimes I wonder why I spend such lonely nights. Oh, baby, lonely nights. Dreaming of a song, melody, memory. And I'm once again with you. When our love was new, oh, baby. Each kiss an inspiration. Now that, baby, you know, long ago. Oh, beside a garden wall, when stars are bright and you are in my arms, baby, oh, the nightingale tells its fairy tale of paradise where roses grow. Though I dream in vain, oh, in my heart it will remain, baby, my stardust melody. Oh, memory. Oh, memory, oh, memory. Armstrong, rok 1931. I na koniec ostatni z siedmiu wspaniałych, który nas jednocześnie skieruje ponownie w stronę tropikalne, jakże stosowne dla ostatniego dnia Siesta Festiwalu, bo już dziś i Eliani, i Balu Kanta, ale zanim oni to u nas Henri. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours. Par moments me trahis, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que je tends. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Rok 58. Henri Salvador, Gujańczyk z korzeniami z Guadalupe. I skoro tak, to jesteśmy tuż obok Martyniki, z której to Martyniki pochodzą artyści, którzy zabrzmią za moment w towarzystwie naszego gościa ze Siesta Festiwalu, Balu Kanta. Balu, dzisiaj na koniec tych zmagań, jakie niewłaściwe słowo, jakich zmagań, to frajda jest przede wszystkim i dla nich, i dla nas. Więc spotkań z muzyką świata w klubie Parlament w Gdańsku. Papa, nakuka mwa enzambe o Wapipo mengo boboto pe kimia Ola kakingana tango luka kingana libala Nana boye Naina boye nazala nabobwingi ya maloba tola kanaka Wapipo lingo tendresse pebo sembo Ola kakina tango linga katopana elongo Saka mi beko, mama pesa Nangi ma pete na mosa bi Pour le meilleur de le pire Nana boi, Naina boi, e peur de moi ya pas souci Lipala koko a fula ngenge Tina nini, oh baby sa Oh mon elinga chou, bobo to si eleka Posu elinga mana e soñó, una vaina loca soñó. Es como Sani, se moya la mu. Se moya la mu, tu pesa la kili, vos a la familia. Jana banana tama pasia mona na kitele lo a comico de nilandai voglio calma e tompiamo che ti liwa usa tata ya banae yeba na coca ma unzambeo voglio calma e tompiamo che ti liwa. Yaka yaka yaka papa naszej okolicznościowej, kolekcjonerskiej, lawendowej płyty. Siesta, festiwal Siesta w drodze 2017. Balu Kanta, który już dziś w nocy o 22 w klubie Parlament w Gdańsku na koniec trójkowego Siesta festiwalu. Jeszcze Eliani. Eliani, patrzę na zegarek, za dwie godziny, już dwie godziny i może 9 minut na głównej scenie. Eliani z naszej lawendowej płyty zaśpiewa Brazil. Ja już kłaniam się nisko. Dzisiejszą siestę z Gdańska zrealizował Robert Maliński. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, a słyszymy się jak zawsze z Warszawy już za tydzień. Tymczasem. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que tá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua toda cansando seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, esse coqueiro que dá coco aonde amarro a minha rede, as noites claras de luar. Ai, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil, terra boa.